San Boy. Boas tardes, señoras e señores, aquí desde Radio San Boi, desde 89.4 da FM. Sexen vostedes benvidos a este programa durante dúas horiñas que falaremos en lingua galega. Vamos co equipo que xa estamos todos completos hoxe. Por unha banda tenemos Elí de técnico, técnica, mellor dito, neste caso, Andrea. E tamén de vez en cando tamén nos acompaña Fernando. Moi boas tardes ambos os dous. E aí como o carón Xulio Couchil. Moi boas tardes, ben queridos ointes, benvidos. E este que lles fala Armando Fernández. Vamos con esos enderezos, que son, temos un blog que é en galegosnobaixe.blogspot.com e un correo electrónico que é galegosnobaixe@gmail.com e tamén nos podedes seguir a través do Facebook, que é Galegos Novais. Temos uns teléfonos que é o 93-661-3583. Temos outro máis que é o 93-661-3954. Tamén temos un WhatsApp que dentro dun momentiño pois pasará por aquí o WhatsApp, que xa nos poden ir mandando pois se queren facer algunha pregunta aos entrevistados que temos e tal, que nos lo poden facer perfectamente pois a través do WhatsApp, que é 626-35-3202. Repito, 626-35-3202. Como é normal, bueno, non é moi normal, pero hoxe vai ser normal. Temos unha entrevista enlatada. Bueno. Que tuvemos, que fizemos a un gran artista galego, Elí das Terras do Incio, como é vizcaíno. E vamos adiante con esa entrevista. Mira unha cousa, vou che contar. Nunca pensei que a min me puidera pasar. Hai moitas noites que non durmo. Non durmo por culpa dunha muller. Ela chegou unha noite de inverno, cando o vento non volía, cando andaba de amor valeiro, cando as musas batían sin xeito. A nena máis linda pintada en galego, da cor máis bonita nun rabo de flor. Esta locura que froe por dentro, que pense que cala ruidos de amor. Mesturando laios mudos a fonteza nun febreiro frío como un témpano, aprendín a bailar coa vida da punta do pé. Ese por algo nos soltamos da man e non nos volvemos a ver, sentindo a bravura do mar, sempre ficando nese vaivén. Ese por algo perdemos o amor e a vida ven con mesmo cantar, repicando a mesma canción. Deixaime soñar que eu xa chorei demais. Pois moi boas tardes, señoras e señores. Estamos aquí, pois, aquí en Radio San Boi, no 89.4 da FM, e estamos aquí, pois, cunha das voces que xurxiu xa hai uns anos no panorama da música galega. non é nada máis e nada menos que Xavier Vizcaíno, que nos acompaña esta tarde aquí. Moi boas tardes, Xavier. Moi boas tardes, que alegría e que placer vervos aquí. Por fin xa no estudio, que xa tocaba, non? Sí, xa tocaba, sí. Moitas gracias por vir, por estar connosco. Estamos coitando de fondo Serendipia, ese entre Vigo e Oíncio, non? Sí, efectivamente. Sí, señor. Pues, capital e capital tamén. Sí. Hombre, no, pero capital do monte e capital do mar. Sí. De ti, non? Sí, sea, sí. A diferencia. De monte a mar, non? É como se for un prato de comida que pode ser de mezclado entre mar e terra, non? Efectivamente, tal cual. Pues, novamente benvido. Ves acompañado dunha fermosa persoa, non? Home, non, porque ademais non é que veño acompañado, é que veño moi ben acompañado, en cambio. Sí, o sea, veño acompañado de Sofía, de, bueno, de a miña compañeira de escenario, compañeira de vida tamén. Sí. E ademais ela me acompaña nesta xira, esta longa xira de que levamos ou que levamos en Riba de Diáspora. Ela é Sofía Fernández Souto. Uh-huh. E bueno, aquí nos pode contar ou saludar, non? Claro que sí. Benvida, Sofía. Benvida, Sofía. Gracias, moi boas tardes a todos. Bueno, eu acompaño a Vizcaíno, como ben dixo nesta diáspora, bueno, diáspora non, nesta xira, presentando o disco de diáspora. E bueno, eu fagolle uns coriños, un pouco de percusión. Uh-huh. Pois así é maravilloso, porque claro, como ben dixo tamén, somos compañeiros de vida. Vale. Entón, que máis se lle pode pedir, non? Que poder facer... Alégrome moitísimo, sí. Moitas felicitacións, porque... E parabéns, porque eso quere dicir que levades unha vida en común moi interesante. Por certo, de éxitos, non? Bueno, sí. Vindes de varias intervencións. Vindes do sur, non? Porque acabades de chegar do sur. De varias intervencións. Sí, comenzamos o día 2 en Xerez, continuamos hacia Granada, Málaga, Almería, Alicante, Albacete, chegamos a Hospitalet, seguimos para Valencia, perdón, para Zaragoza. Un bocadiño aquí, sí. En Hospitalet solamente un bocadiño, non, pero tenedes que volver, non? Porque foi cativiña, non? Foi unha carta de presentación. Ah, vale. Esperemos que pronto podamos volver por estes lares. Fostedes ben recibidos logo entón. Moi ben recibidos. Sempre digo que a min gusta moito vir a Cataluña porque ademais de ter moitos amigos, de ter familiares, síntome na miña casa, sinceramente, o sea, que eu sempre que chego aquí, pois veño que marcho ca cara ben contenta, non? Sí. Venga. Es que temos que roubarte uns días e traerte aquí a San Boi. Pois sí, cando que irades, o sea, eu máis estou encantado sempre de coñecer xente nova e cousas novas, o sea, que... Sí, sí, xa che dixen antes a micropechado que temos persoas que coñecen moi ben a trayectoria da música galega, sí. E máis en particular a vosa. Ricard será unha das persoas, sí, que temos que convencer para que te poida convidar a vir aí a Cal Niño, por exemplo, sí, en algunhas das situacións que teñen, que se poden facer aquí en estes San días están traballando sobre esas cousas. Vale. Aténdeme unha cousa. Entonces, de seguido para Zaragoza, sí, e moitas máis, non? Pois sí, quédanos aínda un tramiño, quédanos Zaragoza, quédanos Álava, quédanos Logroño, quédanos Bilbao, Santander. Carai, o sea, que estamos como na mitad da xira. Unha demanda, unha grande demanda, non? Sí, é un mes completiño, moi moi moi contento, porque ademais era algo que necesitaba facer, necesitaba sacar a pasear estas cancións, xa que o anterior disco, Alas de Papel, foi viaxeiro. Este tamén o está sendo, porque sí, chegamos tamén de México, dunha xira longa. Eso iba a decirche, que tú eches nas Américas. Efectivamente. O sea, que ali tamén moi ben recibido, según temos entendido. Sí, moi un país irmão. O sea, a verdade que tiña, non coñecía, non? Eu había estado en toda Latinoamérica, pero que a parte de México, pois non a coñecía, e a verdade que viñamos totalmente enamorados, tanto Sofía como eu, que tamén me acompañou, o sea que... Sí, hombre, eso é unha grande... Foi maravilloso, claro. Foi maravilloso. Unha cousa que quero facer resaltar neste disco que estás presentando de Diáspora, que non somente te acompaña Sofía, sino tamén unha tal Lucía, non? Sí, unha coñecida miña. Sí, unha coñecida, non? Non, que os coros, digo eu, que dentro do disco, sí. Que non sei se masterizaxe tú ou se traballaxe tú, o sea que si sí, realmente eu mo comín e mo cociñei tamén, o muy sea bien, que si sí, Lucía Pérez é mi irmá, entonces estando na casa non podería pasar claro. Pasar a o día de que participara no meu traballo, non? Eu participo no dela encantadísimo, ela tamén nos meus, pois, pues, co mesmo encanto, o sea, que, claro. E acoplase ben con Sofía. Bueno, co diga Armando que él escoitou, non sei, onte en pleno en plena desnudez, además das cancións, non? Sí, alegrame moitísimo, de verdade. E volvo a repetir unha maravilla, e volvo a repetirme os meus parabéns. Por certo, Sofía, hai que mandar unha aperta moi grande e moitos bicos da nosa parte, pero aparte des, parece ser que estaba ahora demandada por Navarro, por Pamplona, por aí, que viña cunha actuación algo importante, que sin ánimo de lucro e todo. Efectivamente, é que ademais vamos participar os dous, o sea, na mesma actuación vamos participar os dous. É un acto importante que ademais organiza o Banco de Alimentos de Logroño. Ten como convidado estrela a Chema Purón. Chema, sí. Bueno, pues son dos compositores máis importantes, sí, que temos neste país, ademais de productor de Lucía de todos ou casi todos os discos, ¿no? Uh-huh. Entonces, el tivo ben a invitarnos, a convidarnos como artistas invitados a Lucía e a min. Entonces, estaremos no Rioja Forum con Chema Purón en Logroño tamén, uh-huh, con, bueno, apoiando esa causa para o Banco de Alimentos da Rioxa, ¿no? Desde logo, eso é máis parabéns aínda. Bueno, no, hai que botar un cable sempre que se pode. Alegro moito. Por cento, falando de botar un cable, non podo esquecer a túa aportación inmellorable de Con Galiciame. Bueno, eu a miña aportación é humilde, sempre digo, pero eu fago con todo o cariño do mundo e con todo o respeto, sobre todo como lle dixen a Merchi, que cando a mí me puxo esa responsabilidade en Río, porque realmente, como sempre digo, unha grande responsabilidade. Sempre cando encima che pasa o testigo, pues un personaxe como Antonio Resines, non? Entonces, pois eu prometiña a Merchi que nesta xira mos iba a levar, ademais de no corazón, nos iba a levar tamén, pois, ese cachiño físico, polo menos no meu escenario, para Galicia Ame, non? E así o fixen, o sea, que vai comigo sempre a un libreto donde se explica o problema de unha visibilidade da atrofia muscular espinal, e ademais pois tamén buscamos e intentamos que a xente colabore, uh-huh, na medida do posible coa causa, non? Entonces, uh-huh, en todos os concertos que facemos, pois temos ese nombramento para Galiciame, para que a xente o poida coñecer máis, non? Algo que vos honra e que en realidade paga pena mencionalo, non? Sí, por suposto, sí, sí, que sí. Ademais, que leva o seu emblema de Galiciame, sí. Eso é que nos fixábamos onte, que a veces digo, sí, sí. Sí, é verdade, non, porque, bueno, eu, colocamos un buquiño o escenario, non, a nosa maneira, tanto a Sofía como a eu. Entonces, decidimos facer unhas letriñas con as luces donde sí destacara o nome de Diáspora, non, que uh-huh, estamos promocionando agora. E creo que quedaba como era de libro, non, poñer o logo da Galicia Ame, non, o ladiño de Diáspora, para que se foran acompañados, entonces encima do escenario pois estamos todos unidos, non? Alegro moito. Bueno, entre concerto e concerto, Sofía, dá pé para poder ter algo de ilustración ou por lo menos de imaginación para crear algo máis. Bueno, eso non é a miña parte, por así decir, no, aquí o imaginativo, no, sí, o tema das letras e demais, e vizcaíno, eu imagino que sí, que esta xira tamén lle valerá para poder crear novos temas, novas cancións, pois en breve imagino que salirá algún traballo novo, pero bueno, eso O certo é que non é tan fácil, sabes por qué? Porque nesta xira, como a decidimos de facer os dous en conxunto, non? Uh-huh. Pois onte, mirando xa o contaquilómetros do coche, levamos 3.000 kilómetros de que saímos da casa. Quédanos a lo menos outros 3.000. Bueno. Ou 3.000 non, pero 2.000 seguro. Entonces, eu para compoñer, para escribir, necesito soledad absoluta, silencio absoluta, desconexión absoluta, que nadie me diga ni me tusa nada. É unha cousa un pouco para min extraña, pero sí que necesito. O que sí que recollo en esta xira son detalles. Ay, esa frase, esa palabra que antes estaba falando con Armando, hoxe estou falando contigo. Quero dicir, esas cousiñas que me vou apuntando, así, mire, que me gustou moito esta palabra, pois, ao chegar a casa na miña soledade, empezo a buscar o fío desas palabras, claro. Tiro por elas, e aí é cando pode xurdir, pois, comenzar unha canción. Sí, a miña forma de facelo é así. Sí, señor. Bueno, bueno, os creativos sabedes como de onde colledes a inspiración, pero, además, pero en realidad eu... Ademais está nun sitio fermoso onde podes subirse ao Caurel, e ali, momento. Que nada máis están os paxariños para acompañarte, e ali... Ben é certo, porque eu vivo nas faldas do Caurel, o sea, claro. O Incio, sí, sí, son realmente as faldas do Caurel, entonces pois onde vivo eu na miña aldea, que onde teño o meu estudio de grabación tamén, é donde chamado A Palleira. A Palleira, que ademais é así porque era unha antiga palleira, e ali pois é onde, como ben dice Armando, pois o ruído máis ensordecedor pode ser o a propia natureza. A propia natureza. Exactamente. Bueno, no, eu referíame que vos cando vades de xira, topades cousas completamente diferentes da situación natural e normal. Obvio, que tedes ali. Claro. E entonces eso dávos quizás pé para poder decir, apúntome isto para despois desenvolvelo, non? Sí, claro. E lógicamente eu buscaba, digo, seguro que atopaches xa en varias das situacións onde estuveches algo que te inspirará próximamente para poder hasta quizás un bocado de música diferente. Sin duda, sin duda, porque además é moi importante. De feito, sempre digo, para min é además de importante enseñar as cancións novas, non, a públicos diferentes que eu non coñecía. Ademais de iso, o sea, a min bótame un cable sempre a hora de coñecer xente nova, de que a cabeza, o sea, intentas buscar cousas diferentes ao que estabas facendo, que é onde está a riqueza de todo isto, non? Cousas, Porque bueno, porque tu chegas, estamos en México, e en México pues escoites outro tipo de timbres, outro tipo de músicas, outro tipo de ritmos, outro tipo de palabrería, que é maravilloso. Entonces é que cando ves todo eso, é que isto é unha maravilla, o sea, porque son libros abertos, non? Entonces ti vas collendo pues as fraseciñas que vas que van andando polo aire, botellas a man e a metes nunha canción, non? E así eu a miña forma de funcionar é esa, realmente. Porque onte hasta te atreviche, como ben dicías tú, que eres un atrevido. Total, un atrevido. A máis dos atrevidos dícense que non se escribiu nada, solamente se escribe deles cando están mortos. É verdade. É verdade. Vamos ter en conta, ¿no? Eu creo que. Pero hai esa canción que cantaches en catalán. Sí. Maravilloso, ben sabes, os aplausos que se levantou a Sí, a verdade é que sí. Aínda que como queda moito para mellorala, pero certo que bueno. A min gusta moito esa canción, moita da obra de Lluís Jac, ¿no? Entonces esa canción para mí era moi especial. Leva sendo desde fai moitos anos. Eu cando lle dixen a Sofía, e temos que facer algo en catalán. Según vamos cantar cancións en galego, porque evidentemente é unha cousa sorprendente, porque fíxate de ti que no sur distí, o sea, bueno, pues eu vou cantar no meu repertorio cancións galegas e cancións en castelán, pero oi, que a xente quedase moito máis cas cancións en galego. A ti parece. É que temos un idioma moi meloso. É precioso. Sí. Pero é moi curioso, porque que además tocamos en Motril, que é un lugar pois pues, máis ou menos pequeniño, non? O sea, 40 ou 50 mil habitantes. E bueno, pois pues, circunstancias do destino encheu o lugar de xente, non? Entonces, bueno, acabamos o concerto, pedirnos outra. O que menos íbamos a esperar é que nos pediran outra, pero que por favor cantáramos en galego. Sí. En Motril, le dices tú. Pues, claro, pasounos igual en Almería, pasounos igual en Málaga. Claro. Entonces, claro, o sea, como eu non iba, o sea, iba a chegar a Cataluña con un idioma oficial precioso que teñen, como non iba a intentar cantar en galego ou en catalán. De feito intentei, non me saliu todo ben que quixera. Ben que certo ou non, Armando? Hombre, no, pero certo, pero certo é que puido ser peor. Digno, digno. O que é importante é que máis que nada... O respeto e o cariño. Sí, claro, sí, sí, sí, eh. E a dignidade existía. Sí. Bueno, estamos vos robando un montón de tempo, pero para nós no, é unha grande honra e un placer contar aquí con vos. Por certo, cando veñades na seguinte... Sí. Visita, teremos que ampliar un poquinho máis. Depois aproveitar para tomar unos eso sempre, uns calzots. Estou pendiente de probar os. A mí non me van moito, pero por bueno, penso hai que tragar os traves. Por exemplo, no, aquí hai sí. Tamén novo ou unha butifarra monchetas, unha gastronomía. Hai unha gastronomía. Bueno, antes de rematar, algunha cousiña máis que teñamos que decir aos nosos ointes, aos nosos seguidores da vosa trayectoria ou do que queredes facer máis aí? No, simplemente darvos as gracias a ti, a vos polo cariño sempre que mostrades hacia a miña obra e hacia a persona, e os ointes, pois que oxalá nos poidamos ver nos concertos, oxalá nos podamos ver tamén pola rúa, abrazarnos e darnos cariño, que a tempos de hoxe sí, fainos moita falta. Sí, desde logo. E polo demais, celebrar a vida, nada máis sí, que a eso. Ahí. Sí, señor. Bueno, como dixeche que todo isto sempre terá unha continuidade, tes unha das pezas na diáspora que se titula Mientras dure. Mientras sí, dure. Pues eso, mientras dure, moitas grazas. Gracias a vos. Poñemos esta peza precisamente para despedirte. Moitas gracias. Graciñas a vos. Voy a pirarme de aquí, buscar mi camino y ser o no ser quien he sido. Que nadie me diga nada, voy a probar los placeres con mis poderes y mis errores. Voy a cerrar la ventana, que nadie siga mi huella, me voy a lo desconocido. Que nadie me diga nada, ni lo malo ni lo bueno, que mientras dure sea eterno. He de romper cristales para que entre el viento. He de romper cristales para que entre el viento. Quiero saltar al vacío y sin mirar, huir deprisa, abrir gas como el que huye sin avisar. Quiero brindar que nada tiene su lugar por los aviones que partirán por si no regresan jamás. De aquí, buscar mi camino y ser o no ser quien he sido. Que nadie me diga nada, voy a probar los placeres, voy a quemar los papeles. He de romper cristales para que entre el viento. He de romper cristales para que entre el viento. Saltar al vacío y sin mirar, huir deprisa, abrir gas, ver la luz en medio del mar. Quiero saltar al vacío y sin mirar, he de sentir la velocidad del que huye sin avisar.